autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie zapomnij o wymianie ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma, zatem czas na serwis Trójki. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. Sobota pod znakiem partyjnych konwencji. W Warszawie spotyka się PO, w Katowicach PiS. Ministerstwo Obrony zapowiada rekompensaty za szkody spowodowane przez drona, który spadł w Inowrocławiu. A wichury w zachodnich Niemczech. Wieje grubo ponad 100 na godzinę. Idzie nowe na polskiej scenie politycznej. Platforma Obywatelska połączy się z Nowoczesną Inicjatywą Polska. A dziś w Warszawie konwencja zjednoczeniowa. Liderka Inicjatywy Polska, ministra edukacji Barbara Nowacka, mówi, że połączenie trzech partii to naturalna konsekwencja dotychczasowych działań. Nie zdradza, jak będzie się nazywała nowa partia i czy ona sama znajdzie się we władzach ugrupowania. Nazwę Państwu podamy, jak będziemy już gotowi. Współpracujemy od 2018 roku w Koalicji Obywatelskiej. Wiemy, że to działa. Dzięki. Wszystko się będzie wyjaśniało, natomiast no, jest to bardzo dobry partnerski układ dla nas wszystkich. W ciągu miesiąca mają być wybrane nowe władze ugrupowania. Dziś drugi dzień konwencji PiS-u w Katowicach. Partia szykuje nowy program. Jego priorytety wskazał wczoraj prezes Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński, inaugurując konwencję, powiedział, że jednym z tematów wyeksponowanych w nowym programie będzie służba zdrowia. Prezes PiS wskazał na konieczność jej generalnej reformy. Filarami nowego programu mają być też bezpieczeństwo oraz gospodarka. Taki program można nie tylko skonstruować, ale co dużo ważniejsze, także zrealizować. Pierwszego dnia konwencji dyskutowano m.in. nad nową konstytucją. Europoseł PiS-u Tobiasz Bocheński mówi, że jej zadaniem będzie obrona suwerenności Polski. Potrzebujemy ram prawnych, które pozwolą nam to zrobić. Ta konstytucja się wyraźnie wyczerpała. Na dziś zaplanowano debaty m.in. na temat wymiaru sprawiedliwości czy polityki społecznej. Konwencję zakończy wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Będą rekompensaty za szkody spowodowane przez drona, który spadł na parking poczty w Inowrocławiu. O tym, że zostaną wypłacone, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy ci, którzy zostali poszkodowani w jakikolwiek sposób, rekompensaty odszkodowane i zadośćuczynienie będzie uczynione i wypłacone. Testowany przez wojsko dron spadł na parking poczty w Inowrocławiu w czwartek. Nikomu nic się nie stało. Sprawę bada żandarmeria wojskowa. Pali się jeden z budynków w podlaskim ogrodzie botanicznym w Korycinach. Według Straży Pożarnej jest to część mieszkalno-magazynowa. Zgłoszenie o pożarze straż otrzymała pół godziny po północy. Na miejsce wysłano 13 zastępów strażackich. Nikt nie ucierpiał. Wciąż prowadzona jest akcja gaśnicza. Powalone drzewa, uszkodzone dachy, woda na ulicach portowych miast. Wichury nawiedziły zachodnie Niemcy. Porywy dochodzą do 150 km na godzinę. Drzewo przewróciło się na tory w okolicach Stuttgartu. Maszynista zdążył tam wyhamować. W kraju Sary lokalny pociąg w podobnej sytuacji został uderzony, ale żaden z 11 pasażerów nie ucierpiał. Na 9 samochodów upadło drzewo w mieście Bilk, a w Ham na auto dostawcze. Uszkodzonych jest kilka dachów. Zerwany fragment jednego z nich w Schwäbisch Hall wpadł przez okno do drogerii. Na jeziorze Bodeńskim przewróciła się łódź. Obu żeglarzy udało się wyłowić. Jedyną niemiecką śmiertelną ofiarą nawałnic jest mężczyzna, który na francuskiej Korsyce spędzał urlop z rodziną. Kąpał się w rzece, gdy poziom wody nagle się podniósł. Prąd porwał 45-latka, którego nie udało się uratować. Przed porywistym wiatrem w Szwajcarii zamknięto kilka tras kolejowych w górskich terenach. Wichura przewróciła w tym kraju jeden samochód, inny wepchnęła do jeziora. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Ogólnopolska akcja pod takim właśnie hasłem trwa na wybranych stacjach kontroli pojazdów. Do 6 grudnia kierowcy za darmo mogą sprawdzić, czy z oświetleniem jest wszystko w porządku. To istotne, szczególnie jesienią, kiedy szybciej robi się ciemno. Prawidłowe oświetlenie zwiększa bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych, podkreśla Radosław Antczak z Policji w Piekarach Śląskich. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niosą ze sobą m.in. nieprawidłowe ustawienie pozycji świateł, czy też nieprawidłowy montaż żarówek. Stan oświetlenia naszych pojazdów jest niezwykle ważny, zwłaszcza teraz, w trudnych, jesiennych warunkach atmosferycznych, gdy widoczność na drogach drastycznie spada. Do połowy grudnia policjanci podczas kontroli będą zwracać szczególną uwagę właśnie na nieprawidłowości związane z ustawianiem świateł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nasze jasne światełko o poranku. Dariusz Urbanowicz, 5 minut po 7:00, Sport w Trójce, witam ponownie. Dzień dobry. Ja? Światełko? A Ale to zielone, prawda? Ustawione. Dobrze. Czerwone tutaj przecież, zobacz. Dzień dobry. Zaczynamy od ekstraklasy piłkarskiej i wczorajszych meczów zaczynających 13. kolejkę. Brukbet Termalika Nieciecza zremisował z Zagłębiem Lubin 1-1. Trener Zagłębia, Leszek Ojrzyński, z wnioskiem racjonalizatorskim po kontrowersyjnej decyzji sędziego. Dla mnie od dzisiejszego dnia będę kazał zawodnikom się depilować, bo piłka idzie po włosach albo i nie. Jest rzut karny na 1-1, bo wtedy wygrywaliśmy 1-0. Ani piłka nie zmienia kierunku, według mnie, bo widziałem tę sytuację. Ani nie idzie w bramkę, a jest rzut karny, ale tam po prostu, tak jak mówię, no, trzeba będzie się depilować, bo z piłki nożnej robimy pływanie, chociaż dzisiaj padało. Bo w pływacy wiem, że tak robią, albo kostiumy zakładają, albo się depilują, żeby mniejszy opór był. W drugim spotkaniu Motor Lublin wygrał z Widzewem Łódź 3-0. Pod ekstraklasowymi koszami miasto Szkła Krosno przegrało z twardymi Piernikami Torun 81-88. To już piąta kolejka Orlen Basket Ligi, a liderem Legia Warszawa. Z kolei na ekstraklasowych lodowiskach JHG KS Jastrzębie zwyciężył Unię Oświęcim 2-0. Zagłębie Sosnowiec pokonało Polonię Bytom 5-2. Komar Krakowia przegrała z GKS-em Tychy 1-5. A Energa Toruń wygrała z GKS-em Katowice 5-4. W tabeli przewodzi Zagłębie. Grały też siatkarki. W meczu na szczycie budowlani Łódź wygrali z dewelopresem Rzeszów 3-2. Przyjmująca dewelopresu Julita Piasecka próbowała wyjaśnić przyczyny porażki liderujących Rysic. Po prostu się źle zaczął dla nas i na pewno cieszy fakt, że gdzieś później w tych dwóch kolejnych setach nawiązałyśmy walkę i po prostu wygrałyśmy kolejne dwa sety. No jednak gdzieś później znowu tak naprawdę wymknął się właśnie nam spod kontroli. Ten tiebreak też już był fatalny, więc próbowałyśmy walczyć, jednak już nie udało nam się to gończyć. Coś tam się nie zazębiło. Hashtag Wolej Wrocław przegrał ze Stalą Mielec 2-3. W sporcie za godzinę zapowiem Alpejski Puchar Świata. Miejmy nadzieję z Maryną Gąsienicą w roli głównej. Rano możliwe rozpogodzenia, głównie na południe i w centrum kraju. W ciągu dnia pochmurno, deszczowo, w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg, a na szczytach Tatr i Karkonoszy możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany, ale w górach w porywach do 100 km na godzinę może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Dziś od 4 stopni na Podhalu, 8 na Suwalszczyźnie, w centrum 10, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 13 stopni Celsjusza. Autopromocja. Zaciekawia, wyjaśnia, zaskakuje. Kalejdoskop tematów i wrażeń. Zagadkowa niedziela. Kolejna możliwość. Może chciałabyś coś dla nas zagrać? Oczywiście. Dodzwoniła się do nas Gabrysia. Muzyka? A, to jest w ogóle świetne pytanie. Tak. Dziękuję. Życie toczy się dalej, jest pełno rzeczy do zrobienia. Zróbmy je razem. Zagadkowa niedziela dla dzieci i dla tych trochę starszych. Do usłyszenia między 9 a 10. Maja Sołtysik. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O 7 minut po 7. still the same in the morning. Karol, o poranku, prawie 11 minut po godzinie 7, sobota 25 października, 298 dzień tego roku, dzień krótszy od jutrzejszego, na pewno godzinę, no ale też i krótszy od najdłuższego, w sumie potrwa 10 godzin i 3 minuty, ledwie wzeszło słońce, zajdzie po 17, dziś imieniny Bonifacego, Darii, Ingi, Kryspina, Tadeusza, Wojmira, Sambora i Wilhelma. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i oczywiście pamiętaliśmy przed godziną 7 także, grając nagranie Katy Perry. A propos Katy Perry śpiewającej o poranku tak energicznie, bo ona ma dzisiaj urodziny przecież, Katy Perry. Pozdrawiam serdecznie, kochaną córeczkę moją. Trzymajcie się. Bardzo dziękujemy. Pamiętał pan i my również składamy najlepsze życzenia nie tylko dzisiejszym solenizantom, także jubilatom. Ale pytamy także państwa, co o poranku w sobotę o tej porze państwo robią. Proszę dać znać. 2 2 7 3. Może ktoś z państwa ma urodziny? Zakładam skórę na lichy kształt. Przeszywam krtań i tak uczę się chodzić. A kiedy wypowiem ostatnie zdanie i palący oddech zastygnie mi w gardle, przypominam sobie, do nas nic nie zostanie, tylko słowa dwa. Na zimnej skale ciepły gust. Biorą postać w słowo klucz i nie ma co się bronić. Owiną maski jak uparty bluszcz, żeby mnie oswoić. Mogę uciekać przed wami, wejść w inną skórę, żebyście nie poznali. Ja dalej mam to samo imię. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl mailowo, 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 7 3. Kłaniam się, witam, co u pana? Dzień dobry, merduje się Darek z Bydgoszczy. Co ja robię o tej porze? Jeżdżę po cukierniach i zbieram ciasto na moje dzisiejsze 60. urodziny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy. Po cukierniach. To ile tych 40 ma być tych tortów? 60? No naprawdę. Tak czy inaczej. Nie, słodki to na pewno będą urodziny. Wszystkiego najlepszego. I niech się spełnią te życzenia. Kwadrans po godzinie 7. Przypomnę państwu o konkursie SMS-owym, tak? Pamiętają państwo? A nie do końca. To za chwilkę w 2-3 słowach o tym. I was Simply Red tak pięknie przegrywa, ale widzę, że państwo, miałem o konkursie powiedzieć. O, pan robi kawę, tu ktoś poszedł pod prysznic, pani wyszła ze śmieciami. Nie, no, to o konkursie przypomnę za chwilkę. Teraz ważny temat. 19 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Zaskakujące wiadomości o tym, że wyrzucamy mniej śmieci na wysypiska niż na przykład Duńczycy czy Niemcy, a Polska jest w czołówce najbardziej ekologicznych państw Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszego badania Eurostatu. Recykling to nasza mocna strona. Tak, tak, nie przesłyszeli się państwo. W ciągu 5 lat między 2018 a 2023 rokiem Polska zwiększyła odzysk opakowań z 58 do 67%. Więcej o tym Jacek Frenzel. Okazuje się, że Polska jest jednym z tych krajów, które zaczyna coraz bardziej dbać o czyste środowisko, czyli jesteśmy jednym z lepszych krajów, który segreguje i dba o śmieci. Kilkanaście lat temu, w 2013 roku, przestawiliśmy wajchę. Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej. Postanowiliśmy, że odtąd będziemy segregować odpady. Przyjęliśmy też prawodawstwo Unii Europejskiej w tym zakresie. Oczywiście zajęło nam kilkanaście lat, zanim wybudowaliśmy infrastrukturę do przetwarzania odpadów, czyli to, co jest najważniejsze. Najważniejsze dzieje się w domu. Zmieniła się mentalność, zaczynamy segregować śmieci. Tak, to już umiemy. Umiemy w domu segregować i robimy to coraz lepiej. Chociaż pamiętajmy, że akurat jeśli chodzi o obowiązkową segregację odpadów u źródła, to dopiero w roku 2021 musieliśmy to robić obowiązkowo wszyscy. Wcześniej mogłem zdecydować, czy będę segregował, będę płacił mniej, czy nie segregował, płacił trochę więcej. Trzeba podkreślić, że my jako Polacy produkujemy jednak trochę mniej odpadów od tych krajów, szczególnie wysoko rozwiniętych. Filip Piotrowski, Fundacja Odzyskaj Środowisko i Waste Free Oceans. Czy tych krajów bogatszej części Europy, bo jednak jesteśmy mniej zamożnym społeczeństwem, więc konsumujemy mniej. W związku z tym generujemy mniej opakowań. Od kilku lat jest obowiązek powszechny segregacji i my rzeczywiście jako Polacy robimy to coraz lepiej, ciągle jeszcze wiele błędów, ale naprawdę jest nieźle. Z danych, które podaje chociażby Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ale one są zbieżne z danymi rynkowymi. W Polsce selektywnie w żółtych koszach zbiera się teraz 40-45% butelek PET, które są wprowadzane na rynek. W systemie kaucyjnym to będzie przynajmniej 90%, więc to jest rozwiązanie, które pomoże nam być bardziej prośrodowiskowym i bardziej proekologicznym. My naprawdę świetnie zaczynamy sobie radzić z odpadami, a biorąc pod uwagę, że w myśl zasady, kto buduje ostatni, ten buduje najnowocześniej, a my budujemy system gospodarki odpadami komunalnymi jako jeden z ostatnich krajów europejskich, no to budujemy nowocześnie. Mamy naprawdę świetne zakłady przetwarzania odpadów, zautomatyzowane. Dzięki dobrej segregacji w domu, później tym nowoczesnym sortowniom, statystycznie Polacy są jednymi z najbardziej dbających o środowisko. Wyprzedzamy Niemcy, wyprzedzamy Duńczyków, wyprzedzamy Włochów. Na pewno musimy iść w tym kierunku. Widać, że z takiego społeczeństwa aspirującego stajemy się pełnoprawnym europejskim społeczeństwem, jeśli chodzi o takie prośrodowiskowe postawy. I o ile teraz jeszcze gonimy, to z wyprzedzeniem południa Europy nie powinniśmy mieć większego problemu. Co nam mówią te badania Eurostatu? Przede wszystkim powinny nas trochę wyleczyć z kompleksów. Budujemy społeczeństwo recyklingu w Polsce. Porównując się z krajami, w których segregacja odpadów istnieje od kilkudziesięciu lat, to naprawdę jest ogromny postęp, który zrobiliśmy. Nie mamy powodu do kompleksu, ale nie zwalniajmy tempa. Co najbardziej powinno nas cieszyć, to pewnie spadek ilości odpadów na wysypiskach. Ta ilość odpadów trafiających na osobę zmniejszyła się o prawie 10 kg, z 65 do 56 w ciągu roku. Na zmniejszenie ilości odpadów może wynikać z lepszej segregacji, wzrostu poziomu recyklingu i świadomości społecznej dotyczącej ekologicznych rozwiązań. No to powinniśmy sobie chyba pogratulować. Brawo my, 22 minuty po godzinie 7. The dreams of dying mother, I awoke, my insides shudder. Victims looking for sympathy in the splash of October swimmers. The cheers of the sink you winner. A buckboat's of utility, leaking marrow of ability. And I don't need anyone. And you don't need anyone. JJ72 zgłosili się o poranku. Dziś do porannego zapraszamy i zgłosił się także pan Przemek z Łodzi. Dzień dobry, witamy w porannej audycji. Dzień dobry bardzo. Panie Przemku, to piosenka o panu była przed chwilą. October Swimmer. Tak, słyszałem. Tak się złożyło. To niech pan powie, gdzie pan jedzie, dokąd i co pan będzie robił. Jadę do Kozienic, gdyż tam dzisiaj zaczyna się Puchar Polski w zimowym pływaniu. Sezon 25-26, także... Letnie pływanie się panu znudziło w Bałtyku, rozumiem. No, nie to, że znudziło, ale tutaj dreszczyk szaleństwa, który jest związany z niską temperaturą, to jest to. Niska temperatura wody teraz to ile, pana zdaniem? No dzisiaj dopiero taki prognostyk, 9 stopni około, także jeszcze nie za zimno. Słyszę w głosie, że to i tak ciepła woda. No tak. Poniżej 5 to jest to, czego oczekujemy. Ach, zawsze się zastanawiam, jakie to uczucie, jak się wchodzi. No, mogę sobie wyobrazić, bo czasami nad Bałtykiem człowiek wchodzi jednak do wody, nawet latem, ale do takiej koło 5 stopni wody, to co to za uczucie? No, tak, to zależy. To jest chyba najfajniejszy w tym sporcie, że nie ma jakby dwóch takich samych startów. Mm-hmm. Każdy jest inny. Nieraz idzie pięknie, słoneczko na plecach, a nieraz jest przysłowiowa walka o życie. A także... na jakim dystansie to jest? To są zawody? Od 50 metrów do kilometra, także. Pan na jakim dystansie startuje? 100 i 750. Od razu się ciepło robi, jak rozmawiam z panem, panie Przemku. Obrona pucharu na pewno będzie, prawda? No, zeszły sezon na 30. miejscu zakończony, także liczę teraz na pierwszą 20. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Dzięki bardzo. Powodzenia i proszę dać znać, czy było to na pewno 29 albo wyższe, czego życzymy, rzecz jasna. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Szerokiej drogi oczywiście, fantastycznego występu i dobrych wrażeń, no i także tych emocji, pewnie rozgrzewających emocje kibiców również. Pana Przemka i pozostałych państwa zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Przypomnę, to tak dla pływaków, może dla nurków. Co należy zrobić? Wymyślić, napisać, wysłać i przesłać do nas SMS pod numer 73533 do wygrania pierwsze nurkowanie freediving w wartości 434 zł brutto. A zadaniem państwa jest powiedzieć, napisać, jeśli państwo wynurzyliby się z takiej głębiny, z długiego nurkowania na bezdechu, to jakie byłoby to pierwsze słowo po wynurzeniu się? 73533. Państwa pierwsze słowo po głębokim i długim nurkowaniu. Pierwsze nurkowanie freediving do wygrania. Do 8.30 jeszcze przez godzinę czekamy na państwa zgłoszenia SMS-owe. 73533. Jakie byłoby państwa pierwsze słowo po głębokim, długim nurkowaniu na bezdechu? Proszę dać znać. Mam nadzieję, że to zadanie, no na przykład dla tych z państwa, którzy tak jak pan Przemek jadą na zawody, być może pływackie, może w zupełnie innej sprawie. 73533. Powodzenia. Philosophy is a talk on a cereal box religion. This is my Patrzę na zegar czasu jeszcze letniego. Za 27 minut będzie godzina 8. No właśnie zastanawiamy się, czy zmiana czasu ma jeszcze sens. Coraz więcej naukowców, lekarzy jest zdania, że zaburza to nasz rytm dobowy. Wielokrotnie to słyszeliśmy. No, skoro zmiana czasu rozregulowuje nasz zegar biologiczny, to może lepiej byłoby na przykład dla naszego zdrowia czy samopoczucia odejść raz na zawsze od zmiany czasu z letniego na zimowe, czy odwrotnie. W naszym studiu pani Patrycja Ścislewska, neurobiolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry bardzo. Zaczniemy od podstaw. Może czym jest nasz zegar biologiczny? Jak on współgra ze wskazówkami zegara, które przestawiamy dwa razy w roku? Dobrze, to możemy zacząć od ekspresowego wprowadzenia do chronobiologii, czyli tej nauki, która zajmuje się naszą rytmicznością okołodobową. Możemy sobie wyobrazić, co by się z nami stało, gdybyśmy się zamknęli w jaskini, na przykład na miesiąc, w jaskini, w której nie mamy dostępu do światła słonecznego, dokładnie. No i tutaj to, co opisuję, jest jednym z pierwszych eksperymentów chronobiologicznych z 1938 roku, który to wykazał, że nawet po miesiącu w ciemnej jaskini my wciąż funkcjonujemy rytmicznie. To znaczy ta wewnętrzna doba zazwyczaj się wydłuża na przykład do 25 godzin, natomiast wciąż rytmiczność snu i czuwania jest zachowana. I dzieje się tak dzięki obecności w naszym mózgu struktury zwanej jądro nadskrzyżowaniowe. Nazwa nie jest przypadkowa, nadskrzyżowaniowe, ponieważ ta struktura mózgu znajduje się nad skrzyżowaniem wzrokowym. I dzięki temu, że jest nam tak blisko skrzyżowania wzrokowego, może odbierać informacje o świetle bezpośrednio z naszych oczu. I to nam podpowiada z siatkówki. Ten rytm dnia i nocy. Dokładnie tak. No tak jak wspomniałam, w tych warunkach stałej ciemności nasz rytm jest około dobowy, czyli około 24 godzin, ale no jednak my funkcjonujemy zgodnie z taką dobą astronomiczną, powiedzmy. Czyli jednak jesteśmy doregulowani do tych 24 godzin i to właśnie dzięki temu, że światło synchronizuje jądro nadskrzyżowaniowe. No i tak powinno być, że powinniśmy funkcjonować. Zachodzi słońce, kładziemy się spać. Wstaje słońce, my też wstajemy. No ale badania wskazują, że sezonowa zmiana czasu, to coś więcej niż tylko, tak jak w tym przypadku, jutro, dodatkowa godzina snu czy dłuższy wieczór. A co konkretnie dzieje się w naszym organizmie, kiedy zmieniamy czas? No tak jak jutro na zimowo. Tak. Tak, jutro w tę łatwiejszą stronę, czyli zyskujemy dodatkową godzinę snu. No właśnie, więc mamy jądro nadskrzyżowaniowe w mózgu, które jest tym centralnym zegarem biologicznym i które jest wrażliwe na światło. Natomiast jądro nadskrzyżowaniowe nie jest jedynym zegarem, ponieważ mamy też tak zwane zegary peryferyczne w naszym ciele. To znaczy sprowadza się to do tego, że na przykład nasz żołądek, czy wątroba, czy serce mają swoje własne zegary, które częściowo są autonomiczne, ale częściowo są regulowane przez ten centralny zegar biologiczny znajdujący się w naszym mózgu. I tak normalnie w codziennym naszym funkcjonowaniu te wszystkie zegary powinny być zsynchronizowane, żebyśmy się dobrze czuli. A gdy podróżujemy daleko, zmieniamy sobie strefy czasowe, to pojawia te zegary się... Jetlag, się tak? Dokładnie, pojawia się jetlag, czyli zegary się rozsynchronizowują. I taka zmiana czasu jest de facto tym samym, tylko w mniejszej skali, bo też zmieniamy sobie czas o godzinę. Jest to nagła zmiana. To nie jest tak, że sobie stopniowo zmieniamy co minutkę każdego dnia, czy co dwie minutki. Tutaj nagle zmieniamy o godzinę. No i dochodzi właśnie do tego rozsynchronizowania chwilowego oczywiście, bo to za kilka dni powinno wszystko się z powrotem wyregulować. Natomiast przez pierwsze kilka dni możemy czuć się źle, bo doświadczamy takiego małego jetlagu, powiedzmy, tak sobie możemy to nazwać. To z tego powodu też na przykład, tak jak pani mówi o tym zegarze innych naszych narządów, osoby, które pracują zmianowo, dajmy na to na nocną zmianę, albo wcześniej rano wstają, jeszcze grubo przed wschodem słońca, no powiedziałbym podjadają, albo mają problemy z metabolizmem. Tak. No właśnie, praca zmianowa w ogóle jest związana z wieloma efektami dla zdrowia, przez to, że a nasz organizm to jest w ogóle bardzo pięknie zsynchronizowany cały układ. I jeżeli my jakoś wyprowadzamy, wyburzamy się z tej równowagi, no to oczywiście to nie jest dobre dla naszego organizmu. No tym bardziej, że technologia, sztuczne światło czy niebieskie ekrany, no źle wpływają na nasz wewnętrzny zegar. A przy takiej zmianie czasu, tak jak teraz z letniego na zimowy, to co się dzieje? Ten zegar rozsynchronizujemy i potrzebuje nasz organizm tych na przykład w niektórych przypadkach kilku dni, żeby się znowu nastroił? Tak, oczywiście rozsynchronizujemy, chociaż tym razem w tę lepszą stronę, jeżeli tak można kolokwialnie powiedzieć, no bo jednak to przejście wiosenne jest gorsze, bo wtedy faktycznie tracimy godzinę snu i wtedy nie tylko dochodzi do rozsynchronizowania zegarów, no ale też po prostu do tego, że mamy mniej snu, krócej śpimy, więc związane jest to na przykład ze zwiększoną liczbą wypadków, czy nawet mówi się o zwiększonej liczbie ataków serca po takiej zmianie czasu. Teraz ta zmiana jesienna na czas zimowy wydaje się no jednak łatwiejsza do przejścia, bo większość z nas jest przemęczonych. Lubi pospać godzinkę dłużej, jutro będziemy mieli. Dokładnie, więc pod tym względem to wydaje się troszkę łatwiejsze. Natomiast no, wciąż jest to jakieś rozsynchronizowanie tych zegarów i no, na przykład dla osoby tak zdrowo funkcjonującej przespanie godziny dłużej nie powinno stanowić aż tak dużego problemu. Natomiast no, wiemy, że są też osoby, dla których to jednak będzie trudne, ponieważ na przykład osoby z bezsennością, które są na przykład teraz w trakcie terapii behawioralno-poznawczej leczenia bezsenności, oni mają, no, na pewno państwo, którzy gdzieś są tym tematem zainteresowani, wiedzą, że tam się konkretnie odlicza liczbę godzin, jaka powinna być przespana danego dnia przez daną osobę. I jak my nagle zyskujemy taką godzinę, nagle, nie wiadomo skąd, no to jednak nie jest optymalne rozwiązanie. W swojej pracy naukowej jest pani zafascynowana snem i rytmami okołodobowymi. A co decyduje o tym, że jesteśmy albo porannym skowronkiem, albo nocnym markiem? Ach, to jest doskonałe pytanie. Tego jeszcze tak naprawdę nie wiemy. To znaczy, jest bardzo dużo różnych badań. Wiemy, że system jest bardzo złożony. Począwszy od tego, że mamy częściowe podłoże genetyczne, że są już różnego rodzaju polimorfizmy, które decydują o tym, czy jesteśmy bardziej poranni, czy bardziej wieczorni. Z drugiej strony wiemy, że czynniki środowiskowe, takie jak właśnie światło, czy godziny naszego funkcjonowania, to o której godzinie jemy na przykład, to wszystko może wpływać na to, jak ten nasz chronotyp się kształtuje. A żeby jeszcze bardziej dołożyć, żeby dołożyć kolejny poziom skomplikowaności tej sprawy, no to nasz chronotyp zmienia się w ciągu życia. Małe dzieci zazwyczaj budzą się wcześniej rano, są od razu gotowe do zabawy. Szczególnie w weekend. Szczególnie w weekend. Potem, gdy jesteśmy nastolatkami, sytuacja jest dokładnie odwrotna, czyli właśnie nastolatkowie potrafią spać długo, bo wtedy przypada nasze apogeum wieczorności. A później, im jesteśmy starsi, tym coraz bardziej poranni znów się stajemy. Jeśli ktoś chciałby nadrobić stratę po zmianie czasu, na przykład w ciągu tygodnia, co warto zrobić, czego lepiej unikać? No jutro w tę lepszą stronę nazwijmy to, tak? Mamy dodatkową godzinę, odzyskujemy to, co straciliśmy w ostatni weekend marca. Tak, najprostszym sposobem i też najbardziej skutecznym są poranne spacery. To znaczy, wiemy, że nasz zegar biologiczny najbardziej wrażliwy jest na światło, w szczególności niebieskie, czyli 440-480 nanometrów, mniej więcej. Dlatego też mówi się tak dużo o ekranach z niebieskim światłem, które zaburzają gdzieś rytmiczność okołodobową. Ale tego niebieskiego światła wokół nas, w naszym otoczeniu, jest więcej rano niż wieczorem. Poranne światło jest bardziej nasycone światłem niebieskim niż to popołudniowe, czerwono-pomarańczowe światło. Więc najłatwiejszym sposobem i najbardziej skutecznym jest celowe wyjście na spacer rano. Czy jeżeli nie możemy wyjść na spacer, to nawet otworzenie okna, popatrzenie w niebo, ponieważ na zewnątrz mamy kilkanaście tysięcy luksów, a w pomieszczeniu zazwyczaj kilkaset. Więc różnica jest spora, dlatego mówię, że odsłaniamy rolety. Odsłaniamy rolety i wręcz otwieramy okno, wychodzimy na balkon, czy wychodzimy na zewnątrz, żeby się przejść, popatrzeć w niebo, bo niebieskie światło synchronizuje nam to jądro nadskrzyżowaniowe, o którym wspominałam na początku. Jeśli po zmianie czasu jutro, pojutrze będziemy czuć się nie najlepiej, no, tak jak pani mówi, rozsynchronizowani, to jak możemy sobie pomóc, jak nastawić nasz zegar? No, jak pani sobie radzi z tą zmianą czasu, mając taką wiedzę, ogólną świadomość działania czy współdziałania z tym wewnętrznym zegarem, czy z kilkoma? Tak, no tutaj troszkę nie ma rady na to. Musimy przeczekać. To znaczy, za jakiś czas te zegary nam się zsynchronizują. Pierwsze dni faktycznie są zazwyczaj trudne. To też oczywiście duże zróżnicowanie. No tak, niektórzy nie odczuwają w ogóle. Niektórzy nie odczuwają w ogóle, dla niektórych to jest bardzo ciężkie. Najlepszym sposobem są te poranne spacery. Wyjście, patrzenie w niebo, synchronizowanie jądra nadskrzyżowaniowego. Jak jądro nadskrzyżowaniowe odczuje już te zmiany czasu, już wyłapie informację o tym, że światło się zmienia wokół nas, ono zacznie działać tak, żeby i żołądek, i wątroba też do tego rytmu się dostosowały. Natomiast przez pierwsze kilka dni całkiem możliwe, że wielu z nas będzie się czuło troszkę gorzej. Ale wyjdziemy z tego. Do zegarmistrza trzeba się udać wewnętrznego i zajrzeć. No właśnie, na koniec, tak. Jeśli miałaby pani jednym zdaniem zachęcić słuchaczy do takiego zwrócenia uwagi na swój ten wewnętrzny zegar, Możemy to zrównać z zegarem biologicznym, tak? Czy z tymi zegarami. Co by to było? Co jutro rano powinniśmy powiedzieć sami sobie przy kawie? Ach, co by to było? Już będzie przed dziewiątą. Tak, myślę, że możemy wspomnieć o naszej produktywności, ponieważ świadomość naszych rytmów okołodobowych i dostosowywanie naszego na przykład trybu dnia do naszych biologicznych uwarunkowań, to nie jest tylko mit czy jakaś teoria, ale to jest rzecz, która faktycznie może poprawić komfort naszego życia, więc ja zachęcam wszystkich z Państwa, wszystkich słuchaczy teraz, aby zastanowić się nad swoim własnym zegarem biologicznym, jak wygląda nasz rytm, w jakich godzinach czują się Państwo najlepiej, czy jak duże są różnice w samopoczuciu w ciągu dnia, bo dzięki zastosowaniu tej wiedzy w praktyce będziemy mogli faktycznie poprawić komfort naszego życia, dostosowując nawet jakimiś małymi zmianami nasz tryb dnia, nasze godziny pracy, to kiedy wykonujemy czynności, które wymagają większego skupienia, uważności czy kreatywności i to kiedy możemy być nieco bardziej automatyczni i na autopilocie działać do tych naszych biologicznych uwarunkowań, bo to faktycznie działa. To faktycznie troszkę się tak wsłuchać w swój zegar. Tak, mój zegar dokładnie. Biologiczny się pomylił, bo jutro o tej porze nie będzie przed dziewiątą, tylko przed siódmą. Bo pokręciłem. Tak czy inaczej, najbliższej nocy przestawiamy zegarki na czas zimowy o godzinie trzeciej. Wskazówki zegarów cofniemy na drugą. No i w praktyce może to oznaczać, że tej nocy będziemy mogli pospać godzinę dłużej. Ale co najważniejsze, co pocieszające, zawsze podkreślam przy tej okazji, że nie trzeba będzie wstawać o tej trzeciej, żeby przestawić zegarek na drugą. Tak. Nie jest to konieczne. Patrycja Ściślewska, neurobiolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję serdecznie za wizytę. Dziękuję bardzo. No to czas, jak już mówimy. Krzywo wychodzi, ale tak koło za 15 ósma teraz. Za wysoki próg, tyle razy to słyszałem z obcych ust. W podświadomości klucz to nie siła mięśni buduje ten mur. Trzeźwo kroki stawię, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda słów. Nie to nie zabawa, żelazo trzeba kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Do mnie on nie przyjdzie już. Każdy przydział ma, dlatego mam cię tu. Oh, bo ty zawsze, kiedy nie wiem, to podpowiesz. Mógłbym pewnie już napisać o tym powieść. Niemal każda z tych piosenek jest o tobie. O tobie, o tobie. Czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. No, widzę, że nie tylko ja dowiedziałem się, że jest coś takiego jak jądro nad skrzyżowaniami. Witam w klubie. Za 12 minut ósma. To już teraz. Kierunek długowieczność. Abyśmy zdrowi, długo żyli. Profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski, witamy panów. W ubiegłym tygodniu zapowiadaliśmy, że wyjaśnimy, za co przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. W dużym skrócie chodzi o postęp w walce z otaczającymi nas coraz częściej chorobami autoimmunologicznymi. Profesorze, wyjaśnisz, w czym rzecz? To ja odpowiem też w dużym skrócie, że dotyczy to utrzymania równowagi układu odpornościowego, ale zanim do tego przejdziemy, no to tak jak każda Nagroda Nobla, te odkrycia nie miały miejsca w ostatnich latach, ale to rzeczywiście ta historia jest bardzo fascynująca. I bardzo długa. Bo można powiedzieć, że te pierwsze odkrycia sięgają roku 1949, kiedy w laboratorium w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano u myszy spontaniczną mutację związaną z chromosomą X. Samce myszy, które miały tą mutację, cierpiały na ciężką chorobę autoimmunologiczną, która cechowała się łuszczącą skórą, utratą masy ciała i powiększeniem narządów wewnętrznych. No i z racji tego wyglądu te myszy zostały nazwane szorstkimi, czyli ta skóra była pokryta takimi łuskami. Sierść była marna. No sierść była marna, ale przede wszystkim jakość skóry była marna. No i co ciekawe, to były takie badania, rozwiązanie tej zagadki miało miejsce dopiero w 2001 roku, dzięki tegorocznym noblistom, czyli Mary Brunkow i Fredowi Ramsdellowi, którzy odkryli, że przyczyną tego wyglądu był brak białka FOXP3, kodowanego przez gen o tej samej nazwie, a konsekwencją tego było upośledzenie funkcji tzw. limfocytów T regulatorowych, które odpowiadają za regulację innych komórek odpornościowych naszego organizmu. To z kolei było odkrycie, o którym dowiedzieliśmy się dzięki pracy zespołu Shimona Sakaguchiego, który również należy do grona tegorocznych noblistów. No i właśnie on wraz z zespołem w 1995 roku zidentyfikował u tych myszy specjalne komórki znane jako limfocyty T-reg, czyli te regulatorowe, których usunięcie z organizmu powodowało rozwój ciężkich chorób autoimmunologicznych, a już tłumaczymy to są choroby autoimmunologiczne na przykładach. To jest chociażby cukrzyca typu pierwszego, czyli choroba, którą myślę, że wszyscy nasi słuchacze znają. To są chociażby choroby autoimmunologiczne, które są przyczyną niedoczynności tarczycy, czyli choroby wynikające z tego, że nasz układ odpornościowy zaczyna atakować nasze własne komórki. No i właśnie te komórki, te regulatorowe odpowiadają za to, żeby troszkę zhamować nasz własny układ odpornościowy, żeby nie atakowały naszych własnych komórek. Czyli wciskamy pedał hamulca. Tak, wciskamy pedał hamulca. Oczywiście można sobie wyobrazić, że stymulacja tych komórek T-regulatorowych jest bardzo przydatna, jeśli chodzi o leczenie właśnie chorób o podłożu autoimmunologicznym i obecnie trwają badania, jak wykorzystać tą wiedzę, żeby lepiej leczyć i lepiej pomagać pacjentom z chorobami autoimmunologicznymi. Ale chociażby jak zablokować cukrzycę typu pierwszego. Oczywiście. Natomiast z drugiej strony musimy pamiętać, że no brak tych, czy też nadmiar tych komórek T-regulatorowych, czyli zwiększona funkcja, czyli nadmierne hamowanie układu odpornościowego, może być niekorzystne chociażby w przypadku chorób nowotworowych, no bo komórki nowotworowe, one można powiedzieć, że żyją dzięki temu, że nasz układ odpornościowy niekoniecznie je dobrze rozpoznaje. No i właśnie to jest, można powiedzieć, że te komórki te regulatorowe to jest taki obosieczny miecz, czyli ta równowaga jest bardzo istotna. Czyli w przypadku nowotworów to byłby odwrócony trochę proces? No w przypadku chorób nowotworowych, czyli nadmiar tych aktywności komórek T-regulatorowych, no powodowałby, że nasz układ odpornościowy gorzej sobie radzi z rozpoznawaniem tych komórek, czyli nie atakuje ich, uznając je za własne, a komórki nowotworowe różnią się od innych komórek naszego organizmu. Stąd i tu się też nie wciska pedału hamulca. Tutaj wręcz chcemy, żeby ten układ odpornościowy rozpoznawał te komórki, czyli był tak nastawiony, żeby konkretnie te komórki nowotworowe rozpoznawać, czyli poszukiwał, to się nazywa fachowo, antygenów, które te komórki nowotworowe produkują. Bardzo dobrze to wytłumaczyłeś, natomiast jest jeszcze jedno pytanie, bo ty mówisz ciągle o tak zwanym modelu mysim. Znam od ciebie to określenie. Nieraz od ciebie słyszałem, że od modelu mysiego do człowieka, no to jest jeszcze daleka droga. No zgadza się, tak jest też w tym przypadku, ale takie badania już trwają i myślę, że jesteśmy u progu tej nowoczesnej medycyny, gdzie będziemy rzeczywiście coraz lepiej umieli wykorzystać wiedzę na temat funkcji układu odpornościowego i też wykorzystania w leczeniu chorób nie tylko autoimmunologicznych, ale przede wszystkim chorób nowotworowych. Za tydzień będziemy mieli kapitalną podpowiedź, jak zapobiegać demencji. Wystarczą do tego, uwaga, 2 szczepionki na zupełnie inne schorzenia, dostępne do tego właściwie w każdej aptece. Warto słuchać naszego cyklu. Do usłyszenia. A to ciekawe. Krzysztof Łoniewski, profesor Marek Postuła. Za tydzień o tej samej porze w kierunku długowieczność. No to obieramy. I bardzo dziękujemy za te dzisiejsze, jakże imponujące spotkanie. Za 7 minut 8.